999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka, jest sobota, 23 listopada, już 8. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Przed południem poznamy nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Rolnicy znów blokują ruch ciężarówek w Medyce na Podkarpaciu. Dosypie śniegu na południu i północy. Długo nie poleży, od jutra cieplej. O 11 zbiera się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Podczas posiedzenia mają zostać ogłoszone wyniki wczorajszych prawyborów. Rada Krajowa ma je też formalnie zatwierdzić. Posiedzenie Rady Krajowej to dobre miejsce na ogłoszenie wyników prawyborów, mówi wicemarszałek Sejmu, członkini Komisji Wyborczej Monika Wilichowska. Dobre miejsce, dobra przestrzeń do tego, aby właśnie ogłosić naszego przyszłego kandydata na prezydenta, który mam nadzieję zostanie prezydentem w wiosennych wyborach. Zanim zostaną ogłoszone wyniki, musi zebrać się Komisja Wyborcza. Jej posiedzenie odbędzie się o 10.30. Ja muszę otworzyć kopertę, zrobić protokół i przedstawimy te wyniki na Radzie Krajowej. Wyjaśnia szefowa komisji Dorota Niedziela. Według Dariusza Jońskiego dzisiejsze posiedzenie Rady Krajowej będzie jednym z ważniejszych. Ponad 25 tysięcy osób uprawnionych. Zobaczymy, jaka będzie frekwencja i zobaczymy, kto w jakiej ilości dostanie głosy. Nam zależy, by ta frekwencja była jak najwyższa, kandydatom też. Wyłoniony w ten sposób kandydat na prezydenta zaprezentuje swój program podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej 7 grudnia w Gliwicach. Małgorzata Naukowicz, Polska Radio. O nominację w Koalicji Obywatelskiej ubiegają się Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Prawo i Sprawiedliwość ma jutro ogłosić kandydata na prezydenta, potwierdza poseł Waldemar Andzel. Wciąż nie wiadomo, kto nim będzie. A co z waszym kandydatem? Będzie w niedzielę? Myślę, że będzie. A kto nim będzie? No to poczekajmy, no właśnie do niedzieli, także to, co chyba już w mediach mówiono, że pewnie... Karol Nawrocki. Mówi się tak. A to zobaczymy, poczekajmy do niedzieli. Myślę, że będzie w niedzielę. Z politykami PiSu w Sejmie rozmawiał Michał Fabisiak. Wiadomo już, że kampania prezydencka rozpocznie się 8 stycznia. Wybory mogą się odbyć 4, 11, 18 lub 25 maja. Rolnicy wznawiają protest w Medyce na Podkarpaciu. Znów blokują wjazd ciężarówek z Ukrainy do Polski w okolicach przejścia granicznego. No normalnie będą wypuszczane pojazdy z Polski i tiry. Do Polski liczymy nie wpuszczać żadnych ciężarowych pojazdów. Autobusy, transport taki drobny, czyli osobowe, to będą przyjeżdżały bez niczego, a oprócz tego różne takie ADR-y, czy pomoc humanitarna, czy pomoc wojskowa, militarna jak najbardziej będą przepuszczane. Protest organizuje podkarpacka oszukana wieś. Jej lider Roman Kondrów tłumaczy, że powodem jest niespełnienie przez rząd części rolniczych postulatów. Punktem zaczepnym, powiem tak pokrótce, jest niedopełnienie tych zapewnień, które były tutaj deklaracje ze strony rządu, czyli kredyty płynnościowe, dopłata do kukurydzy i trzecim postulatem naszym było po prostu umorzenie czwartej raty podatku. No niestety minister te pieniążki gdzieś przeksięgował na inną pulę. Poszło to dla rolników, którzy mieli klęski przymrozkowe i tutaj deszcze nawalne. Rolnicy protestują też przeciwko planowanemu podpisaniu przez Unię Europejską umowy handlowej z krajami Ameryki Południowej. Ścigany przez Polskę za szpiegostwo były sędzia Tomasz Szmyt dostał azyl polityczny na Białorusi. Białoruska Agencja Państwowa Biełta napisała, że Polak był prześladowany w swoim kraju. Niezależni dziennikarze napisali, że były sędzia jest wykorzystywany przez reżim Aleksandra Łukaszenki do prowadzenia antypolskiej propagandy. Tomasz Szmyt uciekł z Polski na początku maja. Na konferencji prasowej w Mińsku ogłosił, że Białoruś jest prawdziwie wolnym krajem i prosi Aleksandra Łukaszenkę o opiekę i ochronę. Politolog dr Łukasz Adamski nazwał Tomasza Szmyta zdrajcą. To jest smutna sprawa, przecież mamy do czynienia po prostu ze zdrajcą. Ze zdrajcą, który przypuszczalnie nie tyle pała miłością do białoruskiego reżimu, ale który się uwikłał we współpracę. Ja już nawet nie wchodzę w przyczyny, dlaczego tak się stało. Ewidentnie jest to zdrada narodowa, więc w Polsce grozi mu bardzo wiele lat więzienia, a na Białorusi grozi mu prędzej czy później smutny los. Tomasz Szmyt był sędzią Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Po ucieczce stracił sędziowski immunitet, a prokuratura krajowa postawiła mu zarzut szpiegostwa i rozesłała za nim listy gończe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pierwsza połowa weekendu z zimową aurą w wielu regionach. Przybędzie jeszcze śniegu na południu i północy, zapowiada synoptyk Anna Gryczman. Najwięcej śniegu będzie padało w górach, a także na Pomorzu i ogólnie w tej części północnej kraju. Tam spodziewamy się przyrostu pokrywny śnieżnej mniej więcej o 5 cm na 12 godzin. Na wybrzeżu mocniej powieje, niewykluczone są burze śnieżne. W nocy od zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze i w poniedziałek na zachodzie temperatura może wzrosnąć nawet do 13 stopni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 minut po godzinie 8. Czas na serwis sportowy. Przedstawi go Norbert Michalak. Piłkarze Motoru Lublin znów wygrywają. Tym razem w Lublinie pokonali Zagłębie 2-1 w spotkaniu 16. kolejki Ekstraklasy. Było to ich trzecie zwycięstwo z rzędu. W drugim meczu podział punktów. Jagiellonia Białystok tylko zremisowała z ostatnim w tabeli Śląskiem Wrocław 2-2. Dziś kolejne mecze. Lechia Gdańsk zagra z Pogonią Szczecin. Lech Poznań z GKS-em Katowice. Legia Warszawa z Krakowią. Polski miks według planu nie sprawił niespodzianki. Nicole Konderla, Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Aleksander Zniszczą zajęli 7. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich Lillehammer. Najsłabiej skakały Konderla i Twardosz. Starali się te straty odrobić Wąsek i Zniszczą. Tego ostatniego ocenia doświadczony trener Kazimierz Długopolski. Widać, że chłopak jest nastawiony na to, chyba żeby był wiatr w przodu, że jest nastawiony na to, jak z mamucik skoczni, że trzeba tak agresywnie na ten progu za mocno. On jest za słabo, jakby nogami na progu dawał i leci bardzo niską parabolą. Nie ma odejścia od progu. W porównaniu do tych innych zawodników, tych, którzy skakali tak po 130 metrów, to jest bardzo duża różnica w locie. Konkurs wygrali Niemcy. Dziś skoki indywidualne, bo najpierw będą skakać panie, potem panowie. Kwalifikacje panów o 14.45, a o 16.00 już zawody. Nikt się chyba nie spodziewał, że w finale Pucharu Davisa, tego tenisowego, zagra reprezentacja Holandii. W Maladze w meczu półfinałowym Holendrzy pokonali Niemców 2-0. Decydujący punkt zdobył Tallon Griekspoor, który pokonał Jana Lenarda Struffa. W finale rywalem Holendrów będzie reprezentacja Włoch lub Austrii. Pochmurnie i rzeźko, tak zapowiada się prognoza na dziś. Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie pochmurne. Wystąpią rozpogodzenia, ale i przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. W centrum kraju może popadać przelotny śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie 3 stopnie Celsjusza. Mroźno będzie na wschodzie. Termometry mogą wskazywać wartości dodatnie, ale wiatr sprawi, że odczuwalna temperatura będzie dużo niższa. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład ekspres automatyczny Beko Cafe Experto. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1949. Teraz za 1899 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kasia Moś olśniewa skalą wokalnego talentu, wszechstronnością muzycznych zainteresowań i odwagą artystycznych wyborów. Jej nowy album Wszystko to, czego nie da się powiedzieć, to kalejdoskop, w którym przebojowy pop przenika się z hip-hopem, a muzyka klasyczna z nowoczesną elektroniką. Album dostępny na muzycznych portalach streamingowych jako płyta kompaktowa i kolekcjonerski winyl, między innymi na sklep polskieradio.pl. Spadek cen. A, i wesołego Black Friday w Carrefourze! Teraz zabawki wybranych marek. W promocji drugi produkt 50% taniej. Oferta ważna do 23 listopada. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour Black Friday. Oh yeah! Śmierć i dziewczyna. Franciszka Schuberta w ujęciu filozoficznym i muzycznym. Koncert flecistki Ani Karpowicz i pianisty Naruhiko Kawaguchi, który zagra na fortepianie historycznym. W programie kompozycje Franciszka Schuberta oraz współczesne przetworzenia jego muzyki autorstwa Ann Southern i Andrzeja Karałowa. Koncert poprzedzi rozmowa z Anną Kowalczyk i Tomaszem Stawiszyńskim o buncie i akceptacji przemijania. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego w poniedziałek o godzinie 19. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Kicia, a co powiesz na święta w górach? Misiu, przecież nie mamy na to kasy. Ale nie o to pytałem. Marzy ci się wyjazd na święta? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 8. Tak się jakoś stało, że to już jest nasza ostatnia poranna godzina wspólna, ale nasz skład poranny niezmienny. Elżbieta Malinowska audycję realizuje, Bartosz Bielecki ją przygotował, Staszek Perzyna odbiera telefon od Państwa. Ja nazywam się Monika Suszek i oczywiście zapraszam na to nasze już ostatnie spotkanie poranne. Pytam się Państwa, co nas rozbudza o poranku? Jadę sobie w tej chwili od Kraków do Rudawy na tenisa w Debelka. 16 osób, pozdrawiam serdecznie, które tak jak ja prawdopodobnie słuchają Trójki i jadą razem ze mną. No oczywiście. My oczywiście też pozdrawiamy, ale skoro pan się wybiera trochę na sportowe spotkanie, to my mamy niespodziankę, bo za chwilkę również o tym będziemy rozmawiać. You've given 14 minut po godzinie 8, a w studiu jest już nas zapowiadany gość. Zapraszamy do Trójki. Szczecin, Gdańsk czy Nysa to miasta, które już w ten weekend zapraszają wszystkich miłośników łyżwiarstwa. Rozpoczyna się sezon na lodowiska i o tym, jak się przygotować do wizyty na lodzie, więcej w naszej rozmowie z trenerem Maciejem Krawcem z Akademii Hokejowej Legii Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zdecydowaliśmy się na ten piękny sport, na łyżwiarstwo, ale mamy gdzieś tak w głowie wielkie nazwiska, może czasami sobie wyobrażamy tych wielkich łyżwiarzy i zanim dojdziemy pewnie do takiego pięknego poziomu profesjonalnego, to możemy, czy możemy się jakoś przygotować, jeżeli zaczynamy od zera, czyli nigdy nie jeździliśmy, i czy zakupić łyżwy, czy może udać się i wypożyczyć, czy jaki sprzęt sobie przygotować, no i co z naszą głową, czy powinniśmy się obawiać lodu, czy też nie? Lodu, lodowiska nie powinniśmy nigdy się obawiać, to jest wspaniały sport, cudowna rekreacja, ruchowo, możemy. Coś cudownego, natomiast jak się przygotować? No przede wszystkim zadbajmy o luźny strój, który nam nie będzie nam krępował ruchów. Jeżeli to są nasze pierwsze takie kroki na lodowisku, warto jednak założyć jakieś ochraniacze na łokcie, kolana. No i oczywiście chronimy to, co najważniejsze, czyli głowę. Pomyślmy o kasku. To jest ważne, prawda? Bo tak. Nie każdy, z tego co pamiętam, no nie każdy ma na lodowisku kask. To jest istotne. Tak, to na pewno jest coś, co jednak no, zwiększy nasze bezpieczeństwo w przypadku upadku, a nawet takim no, już bardziej zaawansowanym łyżwiarzom to się zdarza. Więc tak, kask też jest ważny, a jak już nie kask, to chociaż może grubą czapkę, no coś, co nam pozwoli ochronić głowę. Czy kupić łyżwę? To jest, wiadomo, bardzo indywidualna sprawa. Wiadomo, swoje łyżwy to jest coś, co możemy, mamy je dopasowane idealnie do stopy. Pozwalają nam szybciej zrobić ten progres, ten postęp na lodowisku. A te, które są w wypożyczalniach, no nie zawsze ich stan techniczny będzie idealny. Więc ja zalecam oczywiście własne łyżwy. No i najlepiej takie sznurowane, tradycyjne powiedzmy. O tak. Dobrze. A potem co się dzieje? Wychodzimy na lodowisko, ale nie każdy na przykład robi rozgrzewkę. Rozgrzewka jest istotna, jeżeli rozpoczynamy naszą przygodę i nie tylko jeżeli rozpoczynamy, nawet jeżeli uprawiamy ten sport. Oczywiście rozgrzewka. A jaka ta rozgrzewka? Zawsze. Znaczy, powiedzmy tak, no spróbujmy zaktywizować swoje mięśnie ciała, tak, leciutko też je rozciągnąć, żebyśmy na przypadku, jeżeli nam te nogi rozjadą się gdzieś tam, nie naciągnąć sobie pachwin czy innych ścięgien. No i taka podstawowa rozgrzewka, tam troszeczkę poruszać się rączkami, nogami, tak, żebyśmy te mięśnie zaktywizowali, troszeczkę je rozgrzali do wysiłku. A jeżeli mówimy o pierwszych krokach, tak, takich na lodowisku, no to pierwsza rzecz. Ugnijmy kolana. To jest takie najbardziej dla mnie podstawowa rzecz, którą musimy pamiętać, bo to zwiększa naszą stabilizację na lodzie. Czyli dużo łatwiej nam się będzie poruszać i będziemy pewniejsi. Czyli lekko ugięte kolana, leciutko wysunięte ciało do przodu. Taka idealna linia to byłoby palce stopy, kolano i bark w jednej linii. Tak jakbyśmy popatrzyli na swoje kolana, zasłońmy kolanami palce u łyżwy. Od tego zaczynamy. A warto korzystać z takich różnych pomocy, które są często na lodowisku, czy taki pingwinek, który pozwala nam się utrzymać na lodzie, bo pamiętam, że jak, czy nawet jak ja wychodziłam na lodowisko, to pierwsze co, to się bałam, że od razu się przewrócę, ale to już byłam wtedy dorosła, bo jako dziecko to nie mamy tych obaw. Tak, to dzieci wiadomo, mamy troszeczkę może są bliżej tej ziemi, lodowiska, więc szybciej upadają, szybciej wstają. Natomiast ja ze swojej strony nie jestem zwolennikiem pomocy, bo to w jakiś sposób troszeczkę zaburza te pierwsze ruchy. Spróbujmy wyczuć tę właśnie równowagę na lodowisku i sami to co powiedziałem, ugięcie kolan od razu nam spowoduje, że będziemy bardziej pewnie stać. Natomiast te wszystkie pomoce, okej, one fajne są, też w tej chwili oczywiście bardzo kolorowe, właśnie pingwinki, jakieś samochodziki, dla dzieci jest to atrakcyjne. Natomiast to zaburza i w jakiś sposób troszeczkę nie zmusza ich od razu do tego próby stania, tak? Czyli nawet zwykłe, proste kroki, tak jakbyśmy chodzili na początku, są jak najbardziej zalecane, żebyśmy wyczuli tą równowagę. Równowaga jest jedną z najważniejszych rzeczy w łyżwiarstwie. No właśnie, bo często bywa tak, że ten strach trochę paraliżuje, szczególnie dorosłych ludzi i oni gdzieś tam chwytają się. Ja pamiętam, że jak uczyłam się pływać, to z kolei nie mogłam oderwać ręki od brzegu. I zanim się odważyłam, żeby jednak puścić rękę i pozwolić po prostu płynąć na wodzie, to długo mi to zajmowało w mojej głowie, żeby właśnie ośmielić się. Z lodem chyba, z lodowiskiem jest podobnie. Tak, znaczy powiem tak, banda nie jest zła. To właśnie to, żebyśmy jedną ręką na przykład trzymali się i tam próbowali wzdłuż tej bandy poruszać się, jak najbardziej jest dobre. Jeżeli chcemy pomóc dziecku, tak samo dajmy mu rękę, żeby razem, nie wiem, opierając się o nas delikatnie tylko, tak, żebyśmy byli tylko takim troszeczkę wsparciem, a nie tym podstawowym czymś, na co dziecko trzyma się i kurczowo i nie chce tam cały ciężar ciała na tym opiera. Nie. Leciutkie wsparcie ręką czy bandą jest jak najbardziej wskazane i zalecane na tych pierwszych krokach. Ale mówię, dla wszystkich, którzy tam troszeczkę mają tą obawę, tudzież gdzieś kiedyś próbowali, jedną rzecz, ugnijmy kolana. Jak ja zawsze mówię, nie chodźmy jak troszeczkę takie zombiaki, które po bardzo są sztywne. Rozluźnijmy ciało, ugnijmy te kolana i dużo szybciej to nam pójdzie. Ile trwa taka nauka na łyżwach? Och, to jest bardzo indywidualna sprawa, bo są osoby, które wchodzą i tak naprawdę, no, 3-4 godziny i już tam sobie fajnie poruszają się, no, a są gdzieś tam właśnie z tą, może to właśnie przez tą blokadę, jak pani mówiła, w głowie, troszeczkę dłużej im to zajmuje. Ale to nie jest bardzo, żeby, no tak powiedzmy, podstawowych ślizgów, to nie jest bardzo trudny i czasochłonny sport do nauki. No i tak na koniec jeszcze się zapytam, a sprawa limitu wieku. Czy jest limit wieku na łyżwy? Dla kogo jest ten sport? Sport jest dla wszystkich. Dla każdego, kto chciałby się poruszać. To jest cudowna aktywizacja naszego całego ciała, układu odpornościowego, więc limitu nie ma. Ja powiem tak, z mojego doświadczenia najmłodszy mój kursant miał 2,5 roku. Widzimy też osoby na lodowiskach dużo starsze, więc tu limitu nie ma, tylko nasza własna chęć i to, co byśmy chcieli, tak? Czyli jeżeli mamy ochotę troszeczkę się poruszać na świeżym powietrzu, zwłaszcza teraz, jak jest troszeczkę zimniej, łyżwy są cudowne. A pan jak długo już uprawia ten sport? No, od małego tak naprawdę. Zaczynałem tutaj u nas na Torwarze, tak, Stegny, więc to od małego, odkąd pamiętam tak naprawdę. Na początku z rodzicami, tak, a teraz to już inne dzieci próbuję wprowadzić w ten cudowny sport. I chyba dzieci rzeczywiście łatwiej ulegają, no, takiemu czarowi, jeżeli chodzi o łyżwiarstwo. I nawet jeżeli chodzi o ten upadek, to też pamiętam, że jak ja próbowałam uczyć się różnych sztuczek na lodowisku, to trenowałam akurat z dziećmi, jakie obserwowałam, kiedy one się przewracały i od razu wstawały. To było coś, co mnie też inspirowało do tego, że nie jest straszny upadek, tylko trzeba też umieć upadać. Tak, oczywiście. No tu gdzieś powinniśmy, upadając do przodu, wyciągnąć ręce, tak? Od razu też, jak czujemy stratę równowagi, obniżyć ten ciało, czyli taki zrobić nawet delikatny przysiad, to też nam spowoduje. No i jak upadamy, no to do przodu, głowa do góry, ręce przed siebie, a jak upadamy do tyłu, to jak najbardziej zrobić przysiad, broda do klatki piersiowej, żeby chronić głowę, no i staramy się miękko upaść. Natomiast no, dzieci z tym nie mają problemu, one potrafią lecieć do tyłu, odwrócić się jeszcze w powietrzu i upaść na ręce. Chociaż ja powiem tak, z mojego doświadczenia, my jako hokeiści jesteśmy tacy troszeczkę zafiksowani na bezpieczeństwo, no bo nasze stroje to są tak naprawdę takie małe zbroje średniowiecznych rycerzy, gdzie jesteśmy od stóp do głowy ubrani w ochraniacze, no i tak samo mamy z dziećmi, gdzie no, nie ma problemu, no bo dzieci potrafią rozpędzić się, upaść, nawet wpaść w bandę i nie muszą się otrzepać, tylko szybko wstają i lecą dalej, więc to jest coś cudownego i fajnego, tak? Miło popatrzeć nawet z góry, tak, jako rodzic, jak sobie te dzieci radzą. No i przede wszystkim też polecamy, kto jeszcze nie próbował swoich sił na lodowisku, to jak najbardziej zapraszamy i zachęcamy, aby rozpocząć ten weekend właśnie tak sportowo na naszych lodowiskach. To proszę poszukiwać, gdzie są wolne miejsca i po to, aby się po prostu wybrać. Bardzo dziękuję za to spotkanie, a o tym wszystkim nam tłumaczył trener Maciej Krawiec z Akademii Hokejowej Legii Warszawa. Your silent treatment, talking something I can do without. Smash a plate, offend me like you mean it. It's only words they wash away. But changing locks and walking around and staying up all night in town. What's so impressive about these girls?

co lub kto państwa rozbudza. Jedziemy na rybki, jadę właśnie po kumpli, jedziemy na rybki i to nas właśnie najbardziej pobudza. Chęć złowienia dużego sondacza. A jak nie ambicje wędkarskie, to może obowiązki państwa rozbudzają? No nie chcę dlatego, bo zadzwonił rano kierownik i powiedział, że trzeba wyjechać. No i czasami tak bywa, że po prostu ten kierownik nas tutaj rozbudza. Jakie są jeszcze państwa motywacje do porannej aktywności? 22 i 7 trójek. Lubię te jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żeby mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żeby mógł kołysać siebie do snu. Międzynarodowy Zespół Astronomów po raz pierwszy opublikował zbliżenie kończącej swój żywot gwiazdy spoza naszej Drogi Mlecznej. To gwiazda o takich symbolach jak WOHG64 w Wielkim Obłoku Magellana, oddalonym od Ziemi aż i tylko, jak mówią astronomowie, 160 tysięcy lat świetlnych. Zdjęcie było możliwe dzięki zrobieniu go przez bardzo czujny teleskop. Jacek Frenzel postanowił zbadać ten temat. Odkryliśmy, że gwiazda w ciągu ostatnich 10 lat znacząco się zmieniła. Mamy rzadką okazję obserwacji jej ewolucji w czasie rzeczywistym, mówi profesor astronomii Gerd Weigelt z Max Planck Institute for Radioastronomy w Bonn. Takie gwiazdy żyją dość krótko, wszystkie wybuchają jako supernowe. Dr Maciej Wielgus, astrofizyk, Instytut Astrofizyki Andaluzji w hiszpańskiej Grenadzie. Ten obraz gwiazdy dostarczony przez Very Large Telescope Interferometer to jest pierwszy taki obraz, w którym widzimy takie właśnie ostatnie chwile umierającej gwiazdy. To jest mowa o gwieździe, która jest czerwonym nadolbrzymem. Rafał Grabiański, astronom Urania Postępy Astronomii. gwiazdami? Nadolbrzymy to są gwiazdy, które są w takim schyłku swojego życia i często to życie ich kończy się wybuchem w postaci supernowej. Wiemy, że wybuchy supernowych są odpowiedzialne za bardzo dużą liczbę pierwiastków, które choćby znajdują się na naszej planecie, na Ziemi i są w zasadzie jedyną możliwością taką naturalną stworzenia tych pierwiastków, więc są ważne dla naszego życia, są ważne do tego, by poznać, jak ewoluował chociażby nasz układ słoneczny. Sama ta gwiazda jest bardzo duża. Ona ma średnicę według modeli około 2000 średnic Słońca. Żeby to uzmysłowić sobie, to znaczy, że gdyby ta gwiazda była w Układzie Słonecznym, ona by się rozciągała aż po orbitę Jowisza. Ziemia byłaby w środku tej gwiazdy, Mars byłby w środku tej gwiazdy, jeszcze by zahaczyła o Jowisza. To jest jedna z największych gwiazd pod względem objętości czy średnicy, o których w ogóle wiemy we wszechświecie. Ta gwiazda powoli traci swoją jasność, co jest taką oznaką słabnięcia tej gwiazdy i zwiastuje jej koniec. Drugą ciekawą rzeczą, którą naukowcy zaobserwowali, jest to, że ma ona taką nietypową otoczkę gazową, która ma dosyć jajowaty, nieokrągły kształt. Ta wewnętrzna część, która wygląda trochę tak eliptycznie, to jest ta otoczka gazu. Sama gwiazda jest jeszcze około 10 razy mniejsza niż ta wewnętrzna elipsa. Jej nie widać dokładnie, nie widać, gdzie jest brzeg tej gwiazdy. Czyli ona jest otoczona czymś, co nazywamy czasem w astronomii kokonem. To jest materia, którą ta gwiazda odrzuca, co jest właśnie typowym zachowaniem czerwonych supergigantów podczas ostatniej fazy swojej ewolucji, tuż przed wybuchem w postaci supernowej. Gwiazd oczywiście codziennie umiera bardzo dużo i jeżeli powiemy, że jakaś gwiazda umiera właśnie 160 tysięcy lat świetnych od nas, może rzeczywiście wydawać się wyjątkowe, ale ta nasza galaktyka, czy Droga Mleczna, czy te galaktyki satelitarne są cały czas żywe, cały czas występują procesy i gwiazdotwórcze, czyli powstawanie nowych gwiazd i procesy, które doprowadzają do umierania tych starych. I to właśnie takie dramatyczne odrzucenie gazów z powierzchni gwiazdy, oto jest taka sygnatura bardzo jasno mówiąca, że ta gwiazda już prawie umiera. Ten obiekt jest niezwykły pod tym względem. W kolejnych latach naukowcy będą oczywiście kontynuowali badania, a ten temat zbadał nasz reporter Jacek Frenzel. O innych gwiazdach, tym razem ze sceny teatralnej, za chwilkę też Państwu więcej powiemy. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Oh. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell ya, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. Yeah. you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Wspomniałam Państwu o tym, co mamy dla Państwa przygotowane, między innymi takie niespodzianki ze świata sztuki we współpracy z Teatrem Powszechnym w Warszawie. Przygotowujemy dla Państwa wyjątkowe wydarzenie, słuchowisko pod tytułem Bar Nepal, które zagramy na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej dziś o 19. Będziemy je oczywiście transmitować, ale mogą Państwo wziąć w nim udział osobiście. I dla chętnych, by zobaczyć, jak słuchowisko, które zwykle tylko słyszymy, powstaje, mamy oczywiście zaproszenia 22 i 7 trójek. Jedenaście minut pozostało do godziny 9. Już wiemy, kto wygrał loty w tunelu aerodynamiczną Open dla dziecka. Nasz zwycięzca, pan Jakub, napisał kreatywnie. Dlaczego warto być życzliwym? Bo nic tak nie rozbraja złości jak ludzki, szczery uśmiech i odruch serca. Gratulujemy i oczywiście będziemy się z panem Jakubem kontaktować w tej sprawie. A kolejny konkurs z tunelem aerodynamicznym powróci za tydzień. 7 minut pozostało do godziny 9. My zapraszamy, aby z nami pozostać jak najdłużej, a właściwie cały czas już za chwilę śniadanie polityczne w Trójce. Renata Grochal i jej goście zapraszają. Warto być z nami cały czas, bo oczywiście ciekawe informacje i ciekawe audycje przed nami. Poranna ekipa mówi Państwu, życzy już Państwu dobrego dnia. W składzie Elżbieta Malinowska audycję realizowała, Bartosz Bielecki ją przygotował, Staszek Perzyna odbierał telefony, a ja nazywam się Monika Suszek i dziękuję za te 3 godziny wspólne. Zapraszamy do reklamy. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Aniu, boli mnie